Odkąd ciebie znam, ta przyjaźń nieprzerwanie trwa. Wielu mam przyjaciół, jednak nikt jak ty. Chociaż nie powiemy tego, sił nam wciąż dodaje wspólna myśl. Jest kolejny szczyt, z tobą mi wystarczy sił. Nawet najtrudniejsze dni, ufam ci. Od dzisiaj po przygody kres, na mnie możesz liczyć, o tym wiesz. Ty ze mną, ja z tobą, przez słońce i deszcz. Jesteśmy razem, nieważne jak jest. Przed nami jeszcze tyle przygód. Myślisz, że powinniśmy iść dalej? Już tyle idziemy. Szkoda czasu. Jest ze mną.